yeşil sancak garibem, ben yare giderim. Elimde yeşil sancak garibem, ben yare giderim. Ne kız oldum ne gelin, nidem nidem nideyim. Ateşe yaşayan.